Tytuł, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wrócimy do zatrzymania Władysława Frasyniuka. Powiemy, kiedy Komisja Europejska przedstawi projekt regulacji powiązania unijnych funduszy z praworządnością i przypomnimy, że 76 lat temu powstała Armia Krajowa. Do 3 lat więzienia grozi Władysławowi Frasyniukowi. Opozycjonista z czasów PRL-u i obecny krytyk działań PiS-u został rano zatrzymany przez policję w swoim domu we Wrocławiu. Zakuty w kajdanki, następnie przewieziony do prokuratury okręgowej w Oleśnicy, gdzie prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie przedstawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Miało do tego dojść podczas czerwcowej miesięcznicy smoleńskiej. Przesłuchanie Frasyniuka trwało około 10 minut, po nim został zwolniony. Wcześniej Władysław Frasyniuk dwukrotnie nie stawił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej, która chciała go przesłuchać w związku z czerwcowym incydentem. Lider PO Grzegorz Schetyna przypomina, że Władysław Frasyniuk demonstrował wtedy przeciwko nowej ustawie o zgromadzeniach, a jego zatrzymanie to, tu cytat, zły symbol tych rządów, to jest PRL bis i powrót do mrocznych lat 80., mówi szef Platformy. To pewna przesada, nadmierna demonstracja, ocenia były premier i działacz prawicy Jan Olszewski, użycie kajdanek wobec Władysława Frasyniuka podczas jego zatrzymania. Były premier zastrzega jednak, że były działacz Solidarności robi błąd, nie stawia się na wezwania prokuratury. A marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że każdy jest równy wobec prawa. Jeśli ktoś je łamie, powinien ponieść konsekwencje. 2 maja Komisja Europejska przedstawi projekt regulacji powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Powiedział o tym Polskiemu Radiu komisarz sprawiedliwości Vera Jourova. Nowe wytyczne dotyczące wypłaty funduszy mają obowiązywać już w nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Ostateczna decyzja w sprawie wydatków ze wspólnej kasy będzie należała do krajów członkowskich. Według unijnej komisarz w projekcie regulacji będzie mowa m.in. o konieczności zagwarantowania niezawisłego i sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości. Będzie się to wiązało z gwarancjami walki z korupcją i nadużyciami przy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz skutecznego audytu. Tu chodzi o kwestie zasad, które są ważniejsze niż jakieś techniczne uwarunkowania. Mam bardzo mocne poparcie w tej sprawie pozostałych komisarzy. Słyszymy, że to wielka ulga dla nich, bo chcieli systemu, w którym prawa i obowiązki będą zrównoważone. I to jest też ważne przesłanie do podatników w tych krajach. To płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej dostają, naciskały na komisję, by uzależniła wypłatę funduszu od praworządności. Argumentowały, że chcą mieć gwarancję, iż unijne fundusze będą wydawane zgodnie z unijnymi wartościami. W grupie państw sprzeciwiających się tym pomysłom są Polska i Węgry. Około 100 osób tańczyło w pobliżu stacji metra Centrum w Warszawie, protestując przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Taneczny protest to element akcji Nazywam się Miliard, która walentynki 14 lutego odbywa się w 200 krajach świata. W Polsce po raz 6. Takie taneczne protesty odbyły się dziś w ponad 100 miejscach w całym kraju. Wielki Post jest czasem sprzyjającym skorygowaniu fałszywych akordów życia chrześcijańskiego, mówił podczas uroczystości Środy Popielcowej papież Franciszek. Fermati. Zatrzymaj się, porzuć ten przymus pośpiechu, który niszczy czas przeznaczony dla rodziny, przyjaźni i Boga. Franciszek odprawił mszę świętą w Bazylice Świętej Sabiny na Wzgórzu Aventyńskim z tradycyjnym obrzędem posypania głów popiołem. Oddawali życie za ojczyznę, walczyli o niepodległość, a honor był dla nich najważniejszą wartością. Tak w dużym skrócie można opisać żołnierzy Armii Krajowej. Dziś mija 76 lat, odkąd generał Władysław Sikorski powołał największą podziemną armię w okupowanej Europie. Na czym polegała jej działalność, opowiada historyk i autor książki Praca w dywersji Sebastian Pawlina. Armia Krajowa ogólnie jako część Polskiego Państwa Podziemnego działała w zasadzie na kilku takich planach przygotowawczych, czyli dziś, jutro, pojutrze dziś, czyli przygotowujemy się do tej walki bieżącej. Mały sabotaż, ulotki, wielka dywersja, czyli wysadzanie pociągów, likwidowanie agentów gestapo. Jutro, czyli przygotowujemy się do wyzwolenia Polski i pojutrze, czyli wszystko to, co było związane z odbudową Polski. Czy pani coś wie na temat Armii Krajowej? Oj, wie pani co, z historii to już tak ciężko teraz. Nie słucham tak pani od historii za bardzo i w ogóle jeszcze nie mieliśmy tego. Miałam pierwszą, drugą wojnę na 100%, tylko że troszeczkę tak skróconą wersję. W 2008 roku doszło do zmiany podstawy programowej. Mariusz Sokołowski, nauczyciel historii z Wasilkowa. Materiał historii w gimnazjum kończył się na końcu I wojny światowej. To wszystko, co robiono po cichu, tak, ta praca, o której się nie mówi, miała mieć dla Polski, no i w pewnym stopniu też miała gdzieś tam gigantyczne znaczenie, którego my dzisiaj niestety, wydaje się, chyba nie doceniamy.

chwilę wyjść, żeby nie wykrzyczeć ci tego, co naprawdę myślę w tej chwili. Według mnie jak zawsze byłem bez winy. Na dworze syf, ale i tak otworzę drzwi. Możemy bez utrapień żyć, bez czyich. Siedzi we mnie straszny wid tequili. Marmurowe lwy na schodach w bliskich domach. To drogie audio w ich zdezelowanych golfach. Złoty łańcuch na szyi przy zerowym stanie konta. Milion dolarów na dnie tej podróby Hugo Bossa. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Wolę jak przygryzasz wargi, niż jak się gryzisz w język. Gramy już trzy dogrywki, wciąż nie widzę zwycięzcy. Wolę jak przygryzasz wargi, niż jak się gryzisz w język. To już ostatni karny, wciąż nie widzę zwycięzcy. Serce w rytmie marszałkowskiej po 16. Robisz ze mnie zupę instant, jestem proszkiem zanim spadnie. Tysiąc dróg do celu siedzi w twoim Google Mapsie. Ale moja fura szczęścia znowu nam utrudnia jazdę. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Wróg się czai wszędzie jak gluten i cię dopadnie, jeśli z tobą będziesz na dłużej. Ja cię dopadnę zaraz, bo się we mnie gotuję i długo nie pożyję w takiej temperaturze. Wróg się czai wszędzie jak gluten i cię dopadnie, jeśli z tobą będziesz na dłużej. Ja cię dopadnę zaraz, bo się we mnie gotuję i długo nie pożyję w takiej temperaturze. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty Razmentalizmu i w komplecie Razmentalizm w naszym studiu. Arek i Kamil, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór i bardzo dobry wieczór w sobotę, kiedy w Warszawie wystartowała wasza trasa promująca najnowszy album. Za mały, moim zdaniem, klub, bo pewnie byłoby jeszcze więcej chętnych, ale pewnie to miało swoje plusy, bo rzeczywiście fani znaleźli się podczas tego występu. Bardzo gorące przyjęcie. Czy wam się równie dobrze grało jak mi? Słuchało się tego koncertu? Tak i też chętnie skorzystałbym z większego klubu, bo byli fani owszem, aczkolwiek byli to najszybsi fani, którzy najszybciej klikali w bilety, ale w Warszawy nigdy za wiele, więc jeszcze będziemy wracać w tym roku. Kolejne daty przed wami i o tych datach przypomnimy podczas naszego spotkania. Najbliższy to Katowice, Razmentalizm, Mega Klub, tak więc to jest szansa na spotkanie z tym albumem na żywo, ale także, bo nie wiem, czy układ koncertu został już zaplanowany raz i na zawsze zamknięty, czy też będzie się jakoś zmieniał. Jeżeli nie, no to także na spotkanie z tak zwanymi największymi przebojami. Zdecydowanie playlista pozostanie póki co taka, jaka jest, bo długo nad nią pracowaliśmy, więc największe przeboje. Mam taką nadzieję. Niestety z nami nie zagra w piątek w Katowicach Piotrek Pacak, który jest czwartą częścią zespołu podczas koncertów, ale tylko na wybranych w wybranych miastach, gdzie może występować. Bo tą trzecią częścią jest Marek. Jest. Tak jest. Którego pozdrawiamy. No dobrze, to w takim razie od czasu do czasu Piotrek będzie wpadał, tak? Należy rozumieć te przyczyny. Tak, ale nie ma sensu teraz o tym rozmawiać, tak, gdzie i kiedy. I mieszać ludziom w głowie. Co jest istotne, no bo Piotrek gra na basie, a istotne jest to dlatego, że myślę, że bas w ogóle na żywo grany dodaje takiej prawdziwej funkcji. funkowej energii, czy też zapewnia groove i myślę, że ta kombinacja naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Tak, natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten żywy bas Piotrka i tak będzie z nami jeździł, bo poczyniliśmy kroki, żeby jednak on był mimo fizycznej nieobecności. To jeżeli mogę jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tym koncercie, który mi się super podobał. Nie zaczęliście go od utworu Wstanga, nie zaczęliście od najnowszej płyty. Dlaczego? Bo też mamy świadomość, tak, to była jakaś moja decyzja. Mamy świadomość też, że no nie tylko do tych fanów kierujemy koncerty i mamy także nadzieję, że zobaczymy w klubach ludzi, którzy są z nami też także od dawna. A numer, którym zaczynamy, myślę, że każdy zna i też dużo osób go lubi, jest dosyć klubowy, jest dobrym intrem koncertowym, więc ta cała playlista trochę zajęła czasu, żeby ją ułożyć tak, jak ją ułożyliśmy i chcielibyśmy się tego trzymać. Poza tym gramy płytę praktycznie w całości, prawie każdy numer z płyty jest grany na żywo, a chcieliśmy grać dłużej, więc dorzucamy jeszcze. No dobrze, no zapytałam to dlatego, że to było takie intrygujące wprowadzenie, zwłaszcza, że przynajmniej na tym warszawskim koncercie naprawdę mieliśmy do czynienia z fanami i właściwie było często i gęsto tak, że to sala dośpiewywała za ciebie kolejne zwrotki, patrzę tutaj na Arka, więc myślę, że to też może być takie budujące bardzo. Czy to jest już coś, co jest dla ciebie rutyną, oczywistością i nie robi wrażenia? Nie zawsze, często, ale ja uwielbiam tą prywatną budkę suflera, bo czasami się przydaje, a jak nie jest potrzebna jakoś pragmatycznie, to bardzo przyjemnie mi się tego słucha. A jak się przygotowujecie do koncertów, poza tym, że się jakoś trzeba przygotować muzycznie? Jak to się robi, że teraz siedzisz naprzeciwko mnie, teraz patrzę na Arka, jesteś takim spokojnym człowiekiem, a kiedy wychodzisz na scenę, to jesteś jak dziki kot, który jest gotowy w każdym momencie skoczyć i zaatakować? Aktualnie to właśnie tankuję energię, żeby teraz w Katowicach poskakać. Czyli to jest tak, że na życie spokojny, a na scenie szatan. Owszem. Albo Bóg. Sorry, miałem dobre żniwa i to widać. Ale dym, bo mi lata wykładzina. Ale dym. Za oknami złota jesień. 18 ja w dresie. Leżę. Telefix mam na flight mode. Z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą. Tylko dla mnie ekskluzyw. Cela od ludzi. Nie, że nie lubię ich. Ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Przysięgam, że się zmieniłem, ale mam te zmiany powrotne jak hokej. Jedyne co w życiu robię to błędy, przysięgam, że dobrze je robię. Cienki lód mam pod nogami, byłem przekonany, że chodzę po wodzie. Chciałem się tylko opalić, pogoda jest w kratkę jak twoje nastroje. Moje zeszyty w linie, wchodzę jak po drabinie, po nich może mi się wpiszesz. Nie martw się, już dawno wyszedłem poza margines. Sympatycznym atramentem kreślę swoje wizje. Jestem tylko swoją kopią roboczą. Czy jeśli będę skończony, to mi pozwolą odpocząć, czy nie? Przynoszę pecha, słowo solo jest moją. Jak jestem łodzią podwodną, zgodzisz się, boją być moją, czy nie? Tyle fix mam na flight mode. Z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą. Tylko dla mnie ekskluzyw. Zdala od ludzi. Nie, że nie lubię ich. Ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Przecież to jest droga tylko. Myślę, kiedy lekko mi zakrzywiasz rzeczywistość. We wtorek myślałem, że to przez ciebie to wszystko. W środę pozwoliłaś moim ciemnym chmurom zniknąć. I nie dajesz odpowiedzi, ale nie pamiętam pytań przynajmniej. Przynajmniej. I wiem, że powinienem walczyć i mam plany, ale siły nie zawsze. Nie zawsze. Na razie wychodzę na chwilę na balkon. I niech przez dwie godziny to życie płynie mi gładko. Odpalaj narkos, takie chwile są tratwą. Telefon dzwonił i dzwonił, ale ja byłem ponadto. Telefix mam na flight mode. prysznic zarobię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie ekskluzyw. Z dala od ludzi, nie że nie lubię ich, ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Telefix mam na flight mode. Z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie ekskluzyw. Żeby nikt nie budził, chcę się ponudzić. Tryb samolot z płyty Tango oraz Mentalizm w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. 26 stycznia ukazała się ta nowa płyta wasza. Jesteście już bardzo daleko od tego albumu, czy nadal jeszcze jesteście w stanie przypominać sobie, jak zbieraliście się do tych utworów, jak one powstawały? Ja właściwie pamiętam, kiedy napisałem każdy wers i w jakiej sytuacji to było. Te wersy były zbierane jednak trochę, a nie były, nie powstawały w jakimś poczekaniowym freestylu. Ale odpowiadając na pytanie krótko i zwięźle, jestem jeszcze bardzo blisko tej Możesz płyty. Odpowiadać także dłużej, nie musisz się w żaden sposób ograniczać. No ja zdecydowanie jestem jeszcze bardzo w płycie, bo cały czas jeszcze trenujemy koncerty. Robimy próby i coś tam przearanżowujemy lekko po tym pierwszym koncercie, zauważalnie tylko dla nas, ale też ta płyta powstała w krótkim czasie, więc to natężenie było dosyć mocne i to, ten okres był dosyć, bardzo, bardzo nasycony tymi sesjami w studio, więc też to tak szybko z głowy nie schodzi, nie było to rozwleczone podczas, nie wiem, rocznej czy dwuletniej pracy nad płytą. A ta krótki czas to dla was ile wynosi? Właściwie chyba możemy się przyznawać do takich rzeczy. Na początku października weszliśmy zamknąć 5-6-utworową epkę, a na początku grudnia oddaliśmy płytę. No ale też mówiliście w jednym z wywiadów o tym, że kiedy robiliście sesję zdjęciową, to utwory brzmiały nieco inaczej niż ostatecznie brzmią na płycie, czyli nie tylko one powstały, ale potem jeszcze zdążyliście je... Tak, niektóre utwory są trzecią wersją siebie. Tak, pozostałe tak, no, ale to wyszło im na dobre. To wyszło im na dobre, bo też wiedzieliśmy, w którym stronę to ma iść, zostawiając duże pole do dżemowania i jakichś tam improwizacji. Ale to wszystko wydaje mi się, że trzyma się kupy. To, co powiedziałeś o tym, że dokładnie pamiętasz, kiedy który wers przyszedł ci do głowy, też wynika z tego, że po prostu te wersy cały czas zbierasz. To nie jest tak, że uruchamia się twoja głowa w momencie, w którym jest sygnał, będę robił płytę. Nie, no staram się jakby zapisywać jakieś pomysły i wrażenia, czy uczucia, i jakieś zabawne zbitki słowne, i staram się to między sobą i pamiętać o tym, i jakieś fragmenty wersów, coś, co może się nadawać, zbierać po prostu jakieś puzzle i później podczas sesji to w jakiś magiczny sposób składa się w to, co później jest na płytach. Od momentu, jak rozmawialiśmy ostatni raz, zmieniło się też to, że zacząłeś coraz częściej swoje teksty pisać dla innych, czy właściwie pisać teksty dla innych wykonawców. Ostatni raz o tym tutaj w tym studiu rozmawialiśmy przy okazji Rozali. Czy to są dwa odrębne katalogi, czy właśnie te twoje impresje i te zbierane słowa? To jest jeden katalog, jedno pudełko z puzzlami, ale no jednak zupełnie inaczej się układa, bo teksty dla innych mają zupełnie inną melodię. Ja niestety nie jestem w stanie jeszcze trzymać tak fajnych melodii na swoich płytach, więc no inaczej te puzzle trzeba ułożyć. One są bardziej gładkie, jeżeli są dla innych, a u mnie są jeszcze bardziej kanciaste. Ale kiedy piszesz na przykład dla Rozali, to jest... Jakiego rodzaju to jest wyzwanie? Przychodzi taki temat i taka propozycja i jak się do tego zabierasz? Czy w ogóle to, że na przykład dziewczyna będzie śpiewała, ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia? Ma duże znaczenie, bo dużo łatwiej mi się pisze z dziewczyną. To ciekawe, a dlaczego? Lubię sukienki. To było feminem, tak? Tak, to zostałem feminemem. Natomiast akurat z Rosalii to jest troszeczkę inna sprawa, bo chyba z nikim tak nie pracowałem jak z nią, że po prostu opowiedziała mi, o czym jest ta melodia i co mniej więcej widzi tam i jak wygląda jej dzień, który powinien się znaleźć później w tym tekście, więc to jest troszeczkę inna praca. Jeżeli dostaję całkowicie wolną rękę, to szczerze mówiąc jest trochę trudniej, ale nie mniej przyjemnie. A kiedy już wiadomo, że teksty będą na Raz Mentalizm, to czy Kamil ma coś do powiedzenia? Czy... Tak. Tak. Mam... I korzysta z tego prawa? Owszem. Kiedyś, zdecydowanie. Ja uważam, że każda uwaga, czy bez względu na to, czy Kamila, czy Marka do tekstów, czy moja odnośnie muzyki, może czasami za dużo w ogóle gadam na temat tej muzyki w studiu i wiem, że to męczy, ale myślę, że to, że należy wpuścić opinię kogoś, kto wie, w jakim kierunku zmierzamy. W sensie jesteśmy w podróży do wspólnego celu i jakby GPS każdego z nas ma coś do powiedzenia. A czy ty, Kamil, jesteś równie otwarty na to, co mówi Jarek, kiedy to dotyczy muzyki i produkcji? Z czasem bywam coraz bardziej... Czyli dojrzewacie, tak? Tak. Stajecie tak. się dorosłymi nie, ludźmi. Nie, jesteśmy na takim etapie, że już nie ma jakichś boczenia się i fuchowania, że moje musi być wyżej niż twoje. Już tego zupełnie nie ma, chociaż nieraz nie każdy też ma, wiesz, rację w moim mniemaniu i tak dalej. To tutaj może być punkt sprzeczny, ale zdecydowanie na opinię, jak mówił Arek, na powietrze, które wpuszczamy na płycie, zapraszając różnych gości, jest tego coraz więcej miejsca na to. I też przed premierą płyty, wiesz, zapraszając jakichś znajomych do siebie, puszczałem im numery i też każdą uwagę gdzieś tam sobie w głowie chowałem, tak samo jak to, co powiedziałaś na temat między wejściem na antenę, na temat no tak, powiedz koncertu. Wszystko teraz, co powiedziałam, nie, poza anteną, naprawdę. To są ważne rzeczy, których trzeba słuchać i z których trzeba wyciągać wnioski, bo jednak muzykę robimy dla ludzi, a nie dla siebie. Nie zacząłeś jeszcze, ej, czekasz na właściwy moment. A czy to nie bez sens jest, jak stanie w kolejce, ej. Babcia mówiła mi, wnuczku, w świat idź. Jak sam nie weźmiesz, nie dadzą ci nic. Każdy twój dzień to twój ostatni strzał. Całe stadiony śpiewają swój hymn. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Rozbić mnie ultra łatwo, zawsze lecę szkłem w dół jak iPhone. Nie zamienię się w twój Instagram. Orły nie kradną piór bażantom, czołgi nie kradną kultrabantom. Sorry, yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe kupić mają czas. Cały czas. Cały czas. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Patrzą na mnie, jakby mi chcieli wcisnąć ulotkę, a dziś mogę olać oferty za drobne. Młody Jan, więcej kasu i te finanse to kanolotryw, kwestia czasu, a siedzę u ziomka, nie ma czasu, to ostatnia minutka, się wyczerpał zasób, co? Chwila po 15, telefony urywają się jak nienormalne. Jeez, fajnie chłopaki, że wam dałem ten core, o. Wasze FB na nowo zapłoną, co? Nawet się nie wkręcam, luz, kurwa, tylko latęcia i fruity loops. Mam rękę na gardle, jak jej choker. Studio goni mnie, deadline trochę. Gram, zwiedzam te miasta, sobie biorę tylko prewent i później na drogę, a. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Cały czas gramy z płyty Tango. Tutaj nagranie Moment, gościnnie o co chodzi. Nie po raz pierwszy zresztą w waszych utworach. To może to jest dobry moment też, żeby powiedzieć, w jaki sposób pojawiają się goście. To są takie sytuacje towarzyskie, sytuacje, że coś będzie pasowało, ktoś będzie pasował. Chodzi o osobowość, o styl, który ktoś wnosi. Jak zapadają te decyzje? Na pewno jakby selekcja odbywa się z grona ludzi, z którymi się lubimy prywatnie, bo zawsze to się przekłada na jakość współpracy, ale głównym czynnikiem jednak jest muzyczna wartość i po prostu jak powstaje szkic numeru, to mniej więcej wiemy, czy i kogo chcielibyśmy zaprosić do tego numeru akurat. Czyli to jest tak, że czujesz, że to jest nieskończone, tak? Dopóki tutaj nie dojdzie jeszcze coś, ktoś. Tak, że przydałby się jeszcze jeden puzzle i akurat w kwestii utworu Moment, o co chodzi, był pomysłem Kamila, który doskonale się sprawdził. Tak swoją drogą to też nieźle od czasu waszej ostatniej płyty, jeżeli przyjmiemy takie liczenie czasu, jak Janek i jego sytuacja zmieniła się, jak z rokującego młodego Jana, dalej jest młodym Janem, ale już z wielkim sukcesem na koncie. Przyjemnie tak patrzeć, jak koledzy rosną. Tak, no, bardzo urósł i bardzo dobrze, podjął bardzo dobrą i świadomą i odważną decyzję a propos siebie, muzyki i tak dalej. No i gratulujemy. No. W sensie to też widać, że robi to, co lubi. Tak, i to, że mu się opłaca, to jest tylko dobrze. Kiedy stałam na waszym sobotnim koncercie, raz jeszcze podkreślę, że był świetny i naprawdę polecam spotkanie na żywo z Resentalizmem, to stały koło mnie dwie dziewczyny. Zresztą dookoła stało mnóstwo ludzi, którzy znali teksty i wiedzieli, na czyim są koncercie. Nie było tam przypadkowej publiczności, ale one też cały czas komentowały pomiędzy utworami i kiedy pojawił się pierwszy utwór z nowej płyty, to powiedziały, ta nowa płyta to jest takie Flirtini z Arkiem. I myślę, że nie chodzi o to, żeby dyskutować z tą opinią, tylko wy też o tym wiecie i czytałam taki wywiad, w którym Arek mówił to wprost, że przeszliście już od płyty, którą można byłoby nazwać hip-hopową, do płyty, którą spokojnie można nazywać płytą będącą zbiorem piosenek. Czy to był jakiś świadomy proces, czy tak się złożyło, że ta muzyka w was poukładała się właśnie w takie formy bliższe piosenki? Ja może zacznę, przekażę głos Kamilowi, bo walczę to jest za mocne słowo, ale nie mam innego, ale cały czas walczę o to, żeby to nie było nazywane gatunkiem. My robimy muzykę po prostu i nie chciałbym, żeby to w jakikolwiek sposób szufladkować. To jest muzyka taka, jaką akurat robimy, na jaką mamy ochotę w studiu, bądź w którą stronę nas poprowadzi Wena podczas pracy w studiu, więc bardzo nie chciałbym kategoryzować, ale szanuję każdą opinię i daje ludziom prawo do nazywania tego, jak im się tylko podoba. Ale walczysz dlatego, że gdyby ktoś nazwał twoją płytą z piosenkami, to nie, trzeba super, się jakby walczyć? Nie, ten jakiś gatunek musi być, żeby zacząć rozmowę i gdzieś się umieścić. Struktura po prostu, no trochę no różni tak, się wypowiedź, prawda? W rapowanym utworze, gdzie się nie ograniczasz na przykład i nawijasz, a nagle zaczynasz szanować słowa. Chodzi mi o gatunek muzyczny bardziej, a to, że tu są piosenki, to świadoma decyzja. Szanowanie słów oczywiście jest możliwe nawet wtedy, kiedy się ich używa bardzo wiele. Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale umiejętność jak gdyby ograniczenia, czy też decydowania się, że może być ich mniej na rzecz tego, że tworzą właśnie strukturę piosenki, no to jest myślę wyzwanie, bo każdy powie, że kto próbował, skomponowanie piosenki to jest naprawdę wyzwanie. To jest jedna z najtrudniejszych... A to jest wpływ i zasługa Kamila. Skończyło się też napinanie mięśni i popisy przed, wiesz, Arka przed innymi raperami, no bo to po co? A też zdecydowanie i projekt Flirtini i Arka Gościnne pisanie kawałków to jest najlepsza rzecz, jaka mogła nam się trafić przy płycie Tango, która miała duży wpływ i te naleciałości pozytywne wydaje mi się, że umiemy wykorzystać robiąc to, czym jest resmentalizm, bo resmentalizm to jest też takie coś, co się zmienia ale przy tym pozostaje w miarę spójne i zgodne z tym co było z nami od początku, a nie chcę już cytować tytułu pierwszej płyty, bo zabrzmi trywialnie. A ja myślałam o waszych początkach, kiedy słuchałam tanga i myślałam z takim właśnie podziwem o tym, że można przejść i inaczej, nawet powiedziałam to na antenie, że absolutne szapoba za to, że można być autentycznym właśnie i w takim szorstko brzmiącym, ewidentnie raperskim numerze i można być równie przekonującym i nie tracić nic z męskości, śpiewając moją ukochaną balladę Kilka dni. I uważam, że to jest naprawdę rzecz warta podziwu, to, że ktoś może tak autentycznie brzmieć w tak odmiennych jednak formach wypowiedzi. I nie chodzi o gatunki, tylko chodzi o pewne formy. To co? Nie wspomnieliście chyba o Sokole przy okazji gości. Nie wspomnieliśmy też tak o Hemingwaya. Nie pozwolił nam. Żartujemy. To teraz, ironii nie ma, tak. To teraz w tym utworze, który przed nami, i Sokół, i Oskar, którego oczywiście znamy z Problemu. Nie masz szamy na talerzach, jest śnieg. Moich postanowień łańcuch też pęk. Miałem nie tknąć, miałem nie tknąć. Może jedną, ej. Miałem stać jak w muzeum. Nie dotykać eksponatów, rozpuszczam miłość w wodzie z kryształem. Korony z tabletek do mierzenia czasu. Miałem stać jak w muzeum. Nie dotykać eksponatów, noc patrzy jak krokodyle z czapek. Jak konie z polówek, jak dupy z plakatów. Papier przyjmie wszystko, kontroluj papiery, nie narobisz kwasu. Twarz cała na biało i latam po mieście jak duch po pałacu. Ghostbusters, chcą mnie złapać, nie ta fajka. Utknąłem się na noszach w karetce, rozglądam się i robię kreskę. Pętam lekarza w garniaku Hugo, skaczę w żywopłot na lekkim zakręcie. Wyciąłem długą, wyglądam nieźle, na monitorze, na ślu, na komendzie. To już za dużo, to już przegięcie. Mówi aspirant i łapie za ręce, o Jezu. Przecież to moja dziewczyna przy kuchennym stole w niebieskiej sukience. Pijany znów zajerałem amnezja, przecież mówiłem, że po MC nie chcę. Miało być delikates, rób co tam chcesz. Ja dzisiaj z umiarem na stówę, więc wiesz. I nagle ten dream team, team, nie umiem odmówić im. Że nie muszę powtarzać, morda idziemy. Ty ten jak się rozgadał, a był nieomalniemy. Oczy jak Steve Buscemi, ale jak jest okazja, to walniemy, to walniemy. Przemyt w TVN24. Ile? Dodajemy. Było na czterech, a nas było trzech. Wystarczyło na dwóch, ogarniemy, ogarniemy. O! Lawina, ceremonia jak na chrzcinach. I trzeci raz to samo nawijam. I jednym okiem patrzę jak pirat. I jak dobra gra, to i dobra mina. Mi jeszcze odrobina i fast forward trzymam. Zagadki wszechświata Morgan Freeman. Chcą mnie złapać. Ostatnio na urodzinach ziomka zaciął się w kiblu znany youtuber. Ona patrzy przez dziurkę od klucza. On w tym momencie wali w drzwi butem. Urwał jej głowę, mi urwie głowę to co przyjąłem. Ona powtarza mi tylko spokojnie, to musi być dobre, bo było drogie. W buty wgrałem sobie drogę do domu, zawsze mylą drogę. Tyle banknotów, że już nie pamiętam co było moje. Tak nakopcone, że zaraz mi padną jak domino zwoje. I nie wiem już czy wybrałem papieża, czy konkurencję tym kominom robię jak duch. Chcą mnie złapać. Nie ta fajka. Ha. Oskar Sokół oraz Mentalizm na nagranie Duch z płyty Tango. Kończymy nasze spotkanie. Tak czas jakoś szybko płynie w Towarzystwie Miłych Ludzi. Koncerty, które widać na profilu facebookowym Raz Mentalizmu przed wami, a potem co? Lato to festiwale pewnie. Yes. I zajęcia w podgrupach kolejne, że Flirtini do boju, tutaj patrzy na Kamila. Tak, tak. Flirtini do boju jest już bardzo uzbrojone, bo już niedługo premiera kolejnej naszej składanki, o której może nie będę mówił przy okazji wizyty Raz Mentalizm, żeby Arek się nie wściekł, ale Flirtini to też Arek. Tak, Flirtini to też Arek, bo z tego co pamiętam pisze do 3 czy 4 kolejnych numerów na nowej płycie. Więc jakby ta praca jest taka, że jedna sinusoida opada, to druga się podnosi, ale ta Raz Mentalizmowa mam nadzieję, że nie opadnie koncertowo i będziemy... A ja z kolei bym chciał już bardzo wejść do studia i sobie grać znowu. Nagrywać nową płytę? Yes. A dobrze się czujecie już tak po latach praktyki w tym rytmie, że trzeba sobie samemu organizować zajęcie, samemu wyznaczać cele i do nich jak gdyby dochodzić? Ja nie do końca. Ja tak, bo tych zajęć jest tyle, że one się same układają i nie ma już tych momentów zawiechy takiej dziennej, że wstajesz i nie wiesz jak to sobie ułożyć, bo nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, tylko trzeba dużo, dużo pracować, ale są też tego efekty takie namacalne i też te w głowie, że jest się spełniony, bo ja jestem spełniony. Ja od razu się przyznam, tak jakby w kontekście zwłaszcza utworu Fast Food, że nałogowo obserwuję różnych ludzi na Instagramie, więc wiem, że Kamil spełnia się podróżując po całym świecie. Najdalej, gdzie ty byłeś ze swoim aparatem? Chyba najdalej było, niestety najdalej było Las Vegas, niestety, bo to jest okropne miasto, ale byłem tam z innego względu, ale tak patrząc na mapę i chyba to, z czego się cieszę, to była Indonezja wschodnia, czyli wyspa Flores, gdzie są znane warany z Komodo. I to było coś takiego, coś, co oglądałem kiedyś w telewizji i nagle byłem tam i bardzo to będę pamiętał do końca życia. A ty, Jarek? Co ja? Masz jakąś taką przestrzeń swoją, gdzie właśnie plany czynisz i one są niezależne od muzyki, niezależne od... Właściwie nie. Ja bardzo, bardzo lubię bawić się w muzykę i moja praca jest moją wolną przestrzenią. Tu wszystko się zawiera i wszystko się zaczyna i wszystko się kończy? Tak. O kurczę. Nie, wiecie co? Jednak Indonezja jest dalej. Więc to Las Vegas wytnijmy, bo to bez sensu się tym chwalić. Dobrze, za chwilę to wytniemy. W ogóle odwrócimy to. Jak to brzmi? Zero tropików. Bartek Gil, który jest wydawcą tej audycji, poodwracał wszystkie niecenzuralne słowa na waszej płycie, więc odwrócimy łącznie też Las to. Vegas. Las Vegas, Las Vegas też odwrócimy. Goniły nas węże. Słuchajcie, chciałam wam bardzo podziękować za tą płytę, która jest obecna także w moim domu, nie tylko na antenie programu alternatywnego, ale także w domu żyje swoim życiem. No i ciekawa jestem, jak będą się rozwijały te koncertowe okoliczności. W tym sensie, że koncerty też przecież mają swoją dynamikę, jakąś dojrzewają. Tak. I fajnie będzie was sprawdzić gdzieś, może latem na jakimś festiwalu i zobaczyć, jak tango żyje i te inne utwory. Więc życzę wam jak największej publiczności i jak najmniej ludzi, którzy próbują was wciskać do szufladek, Arku. Ale ja nie mam im tego za złe. Ja po prostu się nie mieszczę. To co? Zapraszamy wszystkich na koncerty i będziemy się bardzo dobrze bawić. Kończymy moim ulubionym utworem i to się w ogóle nie zmienia. Często jest tak, że natrętnie wracam do jakiegoś utworu z płyty, a w przypadku tanga tak mam, że od kiedy usłyszałam tę piosenkę, to właściwie ona cały czas prowadzi, czyli kilka dni na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Raz Może Mentalizm. Zakończmy walentynkowymi życzeniami a propos tego kawałka. No to proszę bardzo, jak chcesz kogoś pozdrowić. Udanego wieczoru, wszystkim dobranoc. Kochajcie się. A usiądziecie mi na kolanach? Yes. To super. Znowu? Tak, to za chwilę zrobimy zdjęcie i będzie je widać na Facebooku, gdzie PS gra. Strona polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, tam tytuły i wykonawcy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa i Raz Mentalizm. Mówimy już do usłyszenia. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc. Pa, pa. Czuję się jak

Następnego dnia w domu Goldenów pojawił się nowy gość. I od tej pory zjawiał się codziennie punktualnie o 15. Mężczyzna mocnej budowy ze zmierzwioną czupryną jasnych włosów, w konwersach, z uśmiechem, który uparcie obstawał przy swojej głębokiej szczerości i z australijskim akcentem. Osobnikowi temu zlecono zadanie uwolnienia Pieti od lęku przed otwartą przestrzenią. Nazywał się Murray Lett i był hipnoterapeutą. Niełatwo było zahipnotyzować Pietię, bo ciągle chciał się spierać z sugestiami hipnotyzera, a poza tym nie podobały mu się australijskie dźwięki w jego głosie, jego poczucie humoru itd. Pierwsze sesje były trudne. Nie jestem w transie, Pietia przerwał panu Lettowi. Czuję się rozluźniony i w dobrym nastroju, ale całkowicie kontroluję swoje myśli. Lub innego dnia. O rany, byłem już tak blisko, ale mucha wleciała mi do nosa. Gdy samochód z Pietią odjechał, Neron powiedział coś do telefonu. Jego ludzie byli rozstawieni na trasie, ukryci w suwach. Mieli obserwować Pietię na każdym kroku. Ponad 50 kilometrów. Tyle liczyła trasa wielkiej przechadzki wokół wyspy Manhattan. 70 tysięcy kroków. 12 godzin, jeśli nie jest się super szybkim. 20 parków. Nie poszedłem z nim, ale natychmiast zrozumiałem, że ten moment będzie punktem kulminacyjnym filmu, który sobie wyobrażałem. Mojej wymyślonej filmowej historii Goldenów. Głośna muzyka na ścieżce dźwiękowej. Metal Machine, Lou Reeda, Zeppelin, Metallica i umlautowy Gang, Motorhead i Motley Crue. W parkach mija postaci ze swego życia, które mu się przyglądają. Czyżby zjawy? Ektoplazma jego rozchwianej fantazji? Tutaj jego matka w parku Rockefellera? Zdecydowanie duch lub wspomnienie. Tutaj Apu przebiega obok East River Promenade. Nieco dalej Dee Golden i Ria w Riverside Park. Nieruchomi. Obserwują jego spacer. Wbijają w niego widmowe spojrzenia. Wokół nich lękliwe gołe drzewa. A zagrzewa go do marszu sam nastroszony Lett. Może Pietia idzie dalej i w czasie tej wędrówki następuje transformacja. Coś się dla niego zmieniło. Nie musi już zaznaczać swojego terytorium. Sam spacer jest wystarczającym śladem. I gdy wraca lekko chwiejnym krokiem do punktu wyjścia, niebo zdążyło już ściemnieć. I obserwowany na koniec przez szkunery Letty G. Howard zaczyna powoli, nie bacząc na spojrzenia podglądających, tańczyć. Pod diamentowym niebem, wymachując swobodnie jedną ręką, przełamał czar hudu. Jeden z nich. I może dowiedział się czegoś o swojej mocy, umiejętności stawiania czoła także innym wyzwaniom i wznoszenia się ponad nie. Spójrzcie teraz na jego twarz. Jest jak oblicze uwolnionego niewolnika. A co z nienawiścią? Ach, ta pozostała. Odkryłem, czując się jak idiota, bo mogłem się domyślić wcześniej, że Pietia przez cały ten czas zarabiał krocie jako twórca i jedyny właściciel praw autorskich do kilku szalenie popularnych gier, w które na smartfonach i komputerach grał cały świat. Była to sensacyjna wiadomość. Wszyscy wiedzieliśmy, że poświęca tym grom mnóstwo czasu, po 14-15 godzin dziennie. Jakim cudem żadne z nas nie wpadło na to, że robi o wiele więcej niż tylko zabija czas w te niespokojne godziny. Mianowicie zajmuje się czymś, do czego jego dziwny, genialny umysł ma naturalne predyspozycje. Jak mogliśmy nie odgadnąć, że sam nauczył się pisania programów, szybko zgłębiając tajniki języka komputerów i że nie tylko bez końca się zabawia, ale też wymyśla te gry. Jak bardzo byliśmy ślepi na dowody, nie dostrzegając, że okazał się sam przed sobą 21-wiecznym geniuszem, pozostawiając nas wszystkich z tyłu, ugrzęzłych w świecie drugiego tysiąclecia. Był to znak tego, jak bardzo go zawiedliśmy, każdego dnia zostawiając na większość godzin samemu sobie. Autyzm wysoko funkcjonujący pomógł mu się stać fenomenalnym twórcą gier, a ja zainteresowałem się potencjalnymi korzyściami materialnymi.